Junak današnjega časa. V službi sem šef, doma pa rad gledam dokumentarne filme o živalih in garbam ženo. V službi je služba, v družbi je družba. A tepem se samo doma, ker to ni ne profesionalno, niti družabno. Ločim dom in delo. Doma ne delam nič, saj dela žena. Ločim dober dokumentarec od slabega. V dobrem vedno zmaga tisti, ki je bolj strašen. Zato sem strašen, ker sem raje dober kot slab. Slaba je na primer moja žena, ki ne razume, zakaj ščijem umivalnik. Zato jo sem pa tja kar usekam, ker sem raje dober kot slab. Zato sem strašen, ker sem raje dober kot slab. Zato sem strašen, čeprav je treba včasih za to kaj žrtvovati. Naprimer ženo. Hvala Bogu, da imam ženo. Brez nje ne bi bil tak junak. Včerajšnjega časa.